pierwszą część fascynującej dokumentalnej serii Pieniądz rządzi światem. Chiny. Ekonomiczna inwazja na Europę. Premiera w poniedziałek 4 sierpnia o godzinie 21. Szczegóły na planetplus.pl. Zobacz w NC+. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 kilometrów sportowych emocji. 71. Tour de Pologne, Kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie Pleso, Bukowina, Termahotel, Spa, Kraków. Transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Tauron, Polska Energia, Grupa Lotos. Patroni medialni Cityboard Media, Cinema City, Przegląd Sportowy, Newsweek. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Myśliwiecka 357. I zgodnie z zapowiedzią zespół The Ravonettes muzyką z nowej płyty przenosi nas z Doliny Trzech Stawów do Warszawy na kolejny koncert tegorocznej trasy Męskiego Grania, a na scenie powinien już być Piotr Stelmach. Nie wiem, czy możemy już zaczynać, bo to właściwie będzie kolejny koncert i to, co mówiłem wam wcześniej, że będziemy na antenie ogólnopolskiej, ale jeśli już o tym wspomniałem, to proszę państwa, to też jest komunikat bardzo ważny, który mówimy w każdym mieście na Męskim Graniu w tym roku. Jeśli artysta ze sceny tutaj wykonuje nie swój utwór, jeśli ten utwór słyszycie i go rozpoznajecie, pamiętajcie o tym, że to nie jest tylko i wyłącznie sytuacja zagrania przypadkowego coveru, żeby szybciej poszedł czas i żeby szybciej zejść ze sceny. To są ludzie, którzy świadomie w tym roku odwołują się do swoich muzycznych korzeni, żeby przypomnieć muzyczny rodowód, skąd artystycznie przyszli, skąd się wzięli. I tak będzie w większości przypadków właściwie dzisiaj, do samego finału, na który już teraz bardzo serdecznie zapraszam. Bardzo proszę Państwa, żeby się przygotować, bo ja jeszcze będę o tym mówił nie raz. Męskie granie orkiestra, zespół, który powstał specjalnie na tegoroczną trasę koncertową. Prawdopodobnie nie zdarzy to się już nigdy później. Zdarzy się jeszcze we Wrocławiu, zdarzy się jeszcze w Żywcu. Dzisiaj się dzieje w Warszawie. Stało się to do tej pory w Chorzowie, w Poznaniu i w Krakowie. Stało się pięknie. Naprawdę, jeśli tylko możecie, docencie to, bo to są wyjątkowe momenty. No to chyba już jesteśmy gotowi. Jesteśmy? Jesteśmy. Kochani, moment. Możemy? No to chyba jesteśmy na antenie Trójki. Dzień dobry, Warszawo! A może być jeszcze dłużej? Witamy Męskie Granie! Kochani, transmisja nasza kolejna i kolejne spotkanie na żywo. Po raz pierwszy na naszej antenie w takim wymiarze i bardzo się cieszę, że do tego dochodzi, bo środowisko hip-hopowe, środowisko ludzi, którzy, tak jak mówiliśmy wcześniej, za pomocą dużej ilości słów, pięknie opowiadają o emocjach, zaznacza się po raz kolejny w historii tej imprezy. Powitajcie go bardzo gorąco, mam nadzieję, że przed odbiornikami w całej Polsce również teraz będzie wiwat. Grupson! Się ten bit wiesz, za sobie. Kiedy zacznę grać jak dziewczynę, to wszystko tak pozytywnie zmieni się. Teraz wesołych ludzi tłum razem ze mną jest, bo nikt mi nie przeszkadza pozytywny jest. Więc podaj dłoń razem z nami, bo powiem o tak. Jeśli czujesz to, to nie mili wanili, tylko zwinili są. Ręce w górę wszyscy krzyczą, o! Ręce w górę wszyscy krzyczą, o! Ręce w górę wszyscy krzyczą, ręce w górę wszyscy krzyczą. Ręce w górę! Idzie w żołd! Moi drodzy, witamy serdecznie! Cieszymy się, że możemy zagrać tutaj! Warszawa! Wszyscy łapy! Kochani, pięknie. Nie mogło być lepiej. Słoneczko świeci, uśmiechnięte mordki, no najlepiej. Po co mi jest nóż, po co mi jest gnat? Niepotrzebne mi to, żeby zdobyć cały świat. Po co mam zabijać po trupach do celu? Na litość powiedz mi, przyjacielu, po co mi to, jak Jamajka ama, jak Jamajka ama, jak Jamajka ama, jak Jamajka ama, po co mi to, jak Jamajka ama, po co mi to, jak Jamajka ama, po co mi to, jak Jamajka ama, po co mi to, jak Jamajka ama. Chcecie, aby nienawiść była z nami, nie, nie, nie. Ze strachu zimny popiół na ciele, nie, nie, nie. Patrzeć, jak jesteśmy oszukiwani, nie, nie, nie. Jak umierają nasi przyjaciele, nie, nie, nie. Być kierowany przez rząd skorumpowany, nie, nie, nie, nie. By nasze ego przerastało nas, nie, nie, nie. Rządziły nami tylko many, many, nie, nie, nie. Powiem to sobie i wam jeszcze raz, nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. O, nie, nie, nie, nie. O, nie, nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Miłość, pokój, wzajemny szacunek. Miłość, pokój, wzajemny szacunek. Miłość, pokój, wzajemny szacunek. Miłość, pokój, wzajemny. Więcej miłości, więcej pokoju, więcej szacunku. Tego w ogóle nie robi się na siłę i hurtem. To się czuje, pa, płynie z nurtem. To się ma lub się nie ma w USTR, czyli wyobraźnia, styl, dystans. Feeling, feeling, feeling, feeling, feeling, feeling, feeling, feeling, feeling, feeling, feeling, feeling, feeling, feeling, feeling, feeling, feeling, feeling. To ten, który ma problem z czasem, może kiedyś razem wygadają się jak kuchenka z gazem. Kolega lenia, który ma marzenia, stara się doceniać, że wszystko się zmienia. Jeden to lubi, drugi nie, przecież wiecie, nie da się zaspokoić wszystkich na świecie. Jedni wolą blisko polo, drudzy mocno podatni. Są jeszcze inni, ci bardziej ambitni, dla których ważne jest USF, precz on. Serwowany pasek i będzie fresh one. Do not run, let's make some fun, bo te run down. This your boy, groups on original, good boy, stay on your speaker. W różnych językach, ta dika, muzyka i tak, wciąż ta sama, nie biała, nie czarna, nie żółta, czerwona, lecz uniwersalna. Tak jest. Warszawa, jak? Jesteście już gotowi? Zróbcie hałas dla wszystkich artystów, którzy dzisiaj występowali i będą występować po nas. Tak jest. Wiesz, jaki jest najgorszy błąd? Uciekać przed samym sobą, nie wiedząc nawet dokąd. Pora by ego poszło won, a ty odpal ląd, uwolnij w końcu wyobraźnię. Nie ma co czekać, aż światło w tunelu zgaśnie. Moi drodzy, chciałbym, żeby wszyscy podnieśli rączki do góry. Hej. Jedziemy tak. Wiesz, jaki jest najgorszy błąd? Ucieka przed samym sobą, nie wiedząc nawet dokąd. Ona by ego poszło wąt, a ty odpadląd, uwoli w końcu wyobraźnię. Nie ma co czekać, aż światło w tunelu zgaśnie. Złap za lejce, czy prędzej, wybierz i wiele, a ty jesteś sam. Którą pójdziesz, to pytanie już znasz. Lewo czy prawo, tu trzęsie szlapo. Potem pójdę ty z jego słowie chaos. Wyrywasz butów ogromna ciekawo. Wybierzesz dobrze, ogarnie cię gato. Niekiedy coś jak wyciągnie cię tył. Tu sprawy zaległe, nie przejmuj się ty. Każdy jest to, czego dopiero dogoda. Nie ma przeszkody, który byś nie pokonał. Mówię to ja i mówi to Tomasz. Także kurdy chcą się manipulować. To twoje życie, ty w nim główną rolę grasz, więc zła zalejce, daj z siebie więcej. Bez tych rady jesteście to! Wiesz, a ty jest najgorszy bądź, ucieka przed samym sobą, nie wiedząc nawet dokąd. Ona by go poszło won, a ty opadną uwoli. W końcu by obraźnie nie ma co czekać na światło w tunelu. Nie mąż w głowie, co było, co będzie. Skup się na tym, co jest teraz. Przysiąc mogę, że to pomoże rozwinąć tu skrzydła jak Pegas. Twoje zdrowie jest tutaj, nie... Posłuchaj swojego serca. Ono powie, tobie pewnie. Dowiesz się, co do życia esencja. Ciao, ciao, ciaską, falowie. Można z kolejny porady za stery. Złapać, sterować po sam presji. Nie dawać się kierować osobom trzecim. To ty jesteś odpowiedzialny za swoje życie na procent sto. Niektórzy chcą, abyś był poddany na dłoń i by mogli zrobić, co chcą. Łatwo żyć ślepo, popełniać błędy przez pośpiech, gonitwę za monetą. Ważne lecz nie to, nie trendy, materialne rzeczy, które lubią namieszać co nieco. Wiem to, obrazek za obrazkiem musi, ale wcale być tak nie musi, bo co musi to naruszy. Zerwij z nocą paskę tu i zostać bez siwę. Te słabce, ale chcę, bo cię to przerośnie i uduszy. Najgorszy błąd, uciekać przed samym sobą, nie wiedząc nawet dokąd. Pora by ego poszło won, a ty opadną uwolni. W końcu ty obraźnie nie ma co czekać na światło w tunelu. Zła zalejce, zła zalejce. Złap za lejce. Złap za lejce. Złap za lejce. Złap za lejce. Złap za lejce. Złap za lejce. Złamę lejce. Zrób ci hałas, Earth, Wind and Fire! Tak jest! Jarecki, wielkie brawa! Zrób so! Biegiem czasu życie przestaje być proste. Nie jest tak łatwo, jak mogłoby się wydawać. Ciągnie do hajsu, jak nie ma ciągnąć. Skoro go nie ma, nie możemy przecież ciągle udawać, że jest dobrze. Nie ma zapasu, sił, chęci, zaczynamy się ruszyć. Przestajemy na tych samych falach nadawać. Wydaje się nam, że wiemy, co się święci, a to sprawia, że ręce zaczynają nam opadać. Dla jednych życie na ziemi to piekło, dla drugich to wymarzony Eden. Mimo tego, że do celu jeszcze daleko, szczęśliwy jestem, że jak na razie dotąd doszedłem. Lata uciekają jak piasek przez palce. Cieszę się, że mogę powiedzieć kocham cię, tacie i matce. Zaciśniętą mam pieśń dla tych, co w ciągłej walce, dla tych, którzy odeszli w górze dwa palce. O, nie się. Będzie dobrze, wiem, łatwo powiedzieć, ale lepiej mieć nadzieję niż siedzieć. I zjebieć, chciałbyś nie wiedzieć, a najlepiej zniknąć. Mam klucz dla ciebie, chodź, naprawimy wszystko. Chodź, naprawimy wszystko. Posłuchajcie. Nie wiem, czy zauważyliście, że prawie wszędzie już są kamery. Mam nadzieję, że nasze dzieci nie będą miały kamer w domach naszych, prawda? Mam nadzieję, że tak nie będzie. Bo słuchajcie, bardzo ważny temat. Ja mówię, przestań się bać, nie kłamaj głowych pijak, żyj. Bo życie to najlepsze, co mogłeś dostać. Przestań dbać, a zacznij czerpać z życia to, co najlepsze, zamiast je olewać. Przestań się bać, przestań się bać, drogie dzieci. Helikopter leci! Ja, ja, ja, au! Hej! Gdy dopadnie, gdy dopadnie, gdy dopadnie, helikopter nas! Gdy dopadnie, gdy dopadnie, gdy dopadnie, helikopter nas! Gdy dopadnie, gdy dopadnie, gdy dopadnie, helikopter nas! Nie, nie, nie, nie, nie! Dajcie z siebie jakiś hałas, ludzie! Chcą z nas zrobić masarnię. Elity chcą z nas zrobić masarnię. System robi z nas masarnię. Drogie dzieci, rządowy helikopter. Latają śmierdzy na dachni, nie pozwólmy im na to, by nas dopadł. Latają śmierdzy na dachni, nie pozwólmy im na to, by nas okradli. Latają śmierdzy na dachni, nie pozwólmy im na to, by nas dopadli. Latają śmierdzy na dachni. Dzięki. Ciap, ciap, ciap, ciap, ciap. Zimmy, zimmy, zimmy, zimmy. Pięknie. Pięknie. Oni są już rozgrzali to. Raczej. Dobrze. Ja poprosiłbym, mimo tego, że jest dzień jeszcze, słońce świeci, możemy zamknąć naprawdę na minutkę oczy? Proszę was. Na minutkę. Ooh. Ten kawałek wchodzi wszystkim powstańcom. Jestem tego pewny. Tak jest. W głębi duszy o tym wiem. Przecież na szczycie góry wszyscy razem utkamy się. Mimo świata, który kocha i rani nas dzień w dzień. Gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się. Porobiło, czeka to też nas. Sięga coraz ludzkich mas. Nikt nam nie powiedział, jak długo będziemy żyć, do jakich rozmiarów ciągnęło się będzie życia nić. Nikt nam nie powiedział, kiedy mamy się pożegnać, ile mamy czekać, aby znowu się pojednać. Ramię w ramię, nawzajem siebie wspierać. Rodzimy się, by żyć. Aniele śmierci, proszę powiedz mi, czemu w stosunku do nas jesteś obojętny? Najlepsze są dla ciebie młode ofiary. Nigdy nic ci nie zrobiła, traktujesz się jak psy. Zobacz, ile miłości w każdym człowieku. Nie wiem, by chciał przeżyć choć powieku. Nie wiem, od wielu lat napisz się, czemu brak. Ciężko pogodzić się z tym, ale mimo tego jajka. Jestem tego pewny, w głębi duszy o tym wiem. Przecież na szczycie góry wszyscy razem. Mimo świata, który kocha i rani nas dzień w dzień. Gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się. Spotkamy się, spotkamy się, spotkamy się, spotkamy się. Ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej. Gdzieś daleko i bardzo wysoko, gdzie zwykły śmiertelnik nie skąpa tam mogą. Gdzie spokój, harmonia, natury zew, gdzie słychać szum drzew i tak uśmiech. Skąd słońca pada na twarz, wypełnia duszę, którą ciągle masz. Wydaje się tobie, że to uczucie już znasz, ale ono wcale nie jest ci znane. Chociaż było pisane i pisane też się znam. Także wszyscy się spotkamy, więc nie będziesz już sam. Nie będzie. Podczas ludzi, których tak bardzo kochałeś, choć lata nie widziałeś, strada kocha się przestałeś. Ja teraz leżysz na plecach, poglądasz nawet nikt nie mocery, nie dociega serca. Nie ma szczęścia, nie ma pecha, nikt się nie złości, nikt nie docieka. Ciągle to od człowieka, to co pyną jak rzeka. Bo czyni nie ma całościa, same w życiu góry my. Raz, dwa, raz, dwa, trzy. Jestem tego pewny, w głębi duszy o tym wiem. Przecież na szczycie góry wszyscy razem. Mimo świata, który kocha i na wzięcie. Gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się. Jeszcze raz, jestem tego pewny. Głębi duszy o tym wiem. Przecież na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się. Mimo świata, który kochaj rani na ziemię. Przecież na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się. Wszyscy razem spotkamy. Wszyscy razem spotkamy. Dzięki. Teraz chcielibyśmy zaprosić na scenę przegościa. Zresztą sami zobaczycie. Jedziemy. Au! Moi drodzy, mieliśmy zrobić cover polskiej piosenki. Musieliśmy to zrobić. Przed państwem All Stars wołamy tutaj Szymona. Tak, ja. Posłuchajcie! Znasz swoje oczy, no nie. Znasz swoje włosy, no nie. Znasz swoje usta, no nie. Znasz obronie. Nie, nie, nie, nie, nie. Zdać swoje dłonie. No nie. Nie, nie, nie. To teraz powiedz. Od razu powiedz. Co nie? Łukasz! No nie. Ej. Znasz moich starych. No nie. Nie, nie, nie. Znasz ich samochód. No nie. Znasz moich ziomów. Co nie. Ej. To teraz powiedz. Od razu powiedz. Ej. Widocznie w takim razie nie kochasz mnie. Może jednak, kochasz czy nie? Dobra. Kurczę, krótko, 30 minut trochę, nie? Ale musimy dać radę. Spokojnie, posłuchajcie uważnie. Posłuchajcie. Jestem dziwnym typem, ale za to szczęśliwym. Zdarza mi się być leniwym, ja nie z tych, co tylko burzyliby. Co? Lubię strzelać, ale nie z broni, raczej głupie miny. Jak już to w grach, poznam wroga w piach. Bach, bach, bach! I nieżywy, mam nadzieję, że zwiedzę jeszcze nasz świat choć trochę. ale nie przez gogle, raczej na piechotę. Jak wielu z was mam przyzwyczajenia, nawyki, nałogi, wyobrażenia. Chciałbym pozmieniać tyle rzeczy, lecz ja sam sobie ściemniam, że czasu nie mam. Jestem tu, nie tam, bo chcę tu być. A może dlatego, że powinienem? Sam już nie wiem. Czuję, że dla mnie we mnie myśl uwolni siebie, a może lepiej nie dziś. I wtedy się włącza drugi, mówi mi: żyj, baw się, uciekaj jak źle, żryj, ale nie udław się, wyjdź jak masz gdzie. Częste niezdecydowanie znowu sprawia, że ego walczy ze mną. Trudno czasem dokonać wyboru, nie wystarczy rzucić monetą. Ja nie z tych, co wiecznie piją pianę i z tych, co w oczach mają obłęd. Przeważnie robię to, co czuję, ale nie zawsze wychodzi to na dobre. Jestem momentny, popełniam błędy jak każdy inny, a co do sławy, nie kupuję tego w ogóle, kiedy mówią mi, że bez niej nie ma dobrej zabawy. Jestem typem, któremu zdarza się za często spóźniać, nie wiem, co to czas. Dlatego znajomi muszą się wkurwiać, czasem tle jak szef, choć wiem, nie wypada, ale momentami inaczej nie można. Taki ze mnie ideał, jak w Polsce piłka nożna. Nigdy nie byłem, nie będę nim tą fakt. Mam w sobie tyle zalet, ile wam. Jestem z tego rad, choć zawsze może być lepiej, ale i tak się cieszę. Bo nie jestem pietrolowym robotem. Bo nie jestem pietrolowym robotem. Nie jestem pietrolowym robotem. Bo nie jestem, bo nie jestem pietrolowym robotem. Bo nie jestem, bo nie jestem. Czasami dla mnie, bo wydaje mi się, że wybieram mniejsze zło. O. Często udaje, że jest dobrze, a mogłem powiedzieć pro. O. Może nie mam odwagi, a może lepiej szydzić słowem. Może zrobię to tak, a może tak, a może pójdę w zupełnie inną stronę. Jestem typem, co lubi sobie wybić. Polska ponoć nie ma co się dziwić, zarobić, kupić i w las przechylić. Muszę się obudzić, chociaż na jakiś czas. Pomimo tego, że lubię, to się boję, że życie moje zamieni się w przytulone pół litra. Coraz trudniej i tak odmówić drinka. Jeden, drugi usmyka, pan spada, muszę się czegoś złapać, bo wydaje mi się, że często mi się wydaje, za dużo wydaje na gówno, którego wcale nie potrzebuję. Ale wydawanie jest super, a tak naprawdę jest tego tyle, że rozwali mi tupę. Za dużo w dupie, a za mało w głowie. Jak zostanę trupem, to może do dekady się rozłożę. Boże, słodki Boże, walczę wszak o swoją lożę. Tyle wielki miał, a tyś ten sam. Wciera wasze gry, polityka, władza, pieniądze, kłam. Jestem wierzący, wierzę w siebie i w dobrych ludzi wierzę w zły. Powiem, że ci są zawrócić. Nie lubię się kłócić, choć lubię mieć rację. Mam swoje zdanie i pozamiatane wtedy, kiedy wiem, że w czterech literach masz je. I zanim ten numer się skończy, wiedz, że jestem tym dobrym i złym, lecz przede wszystkim człowiekiem z krwi i kości. A nie jakimś pietrolonym robotem. Yeah. Dzięki Warszawa! Pokój! Tymon Tymański. Grubso. Czekam jeszcze na Piotra Stelmacha. Chciałam, żeby jeszcze się odezwał, żeby... O właśnie, Piotr! Jeszcze podziękuję słuchaczom Trójki, bo przecież słuchaliśmy tego koncertu wspólnie. No, czy możemy mu to wynagrodzić? 15 sekund. Grubson na męskim graniu! No właśnie, jest energia. Kolejny z koncertów męskiego grania Warszawa. Zapraszam jeszcze w imieniu Mariusza Owczarka od 22 do północy. Specjalne wydanie audycji Mało Obiektywnie dziś z terenu. Właśnie z terenu warszawskiego koncertu. To jest przedostatni przystanek tegorocznej trasy. Za chwilę czeka nas dwutygodniowa przerwa. Później Wrocław i finał, jak zawsze, w Żywcu. A o wszystkim, co dzieje się i co będzie się działo do północy, może nawet trochę dłużej w Warszawie, z pewnością opowie Mariusz Owczarek. A my wróciliśmy już właściwie tutaj do Katowic. Tak będziemy się dzisiaj wymieniać do drugiej w nocy. Warszawa, Katowice, Warszawa, Katowice. Ja za chwilę kończę już tutaj moją przygodę dzisiaj z anteną. Piotr Metz po godzinie 19:00 i specjalne wydanie listy osobistej. Oczywiście nie sposób zmieścić wszystkich wspaniałości muzycznych, które wypełniają tegoroczny program festiwalu. Tak jak mówił Artur wczoraj, to jest ponad 100 nazw, ponad 100 wykonawców w ciągu 4 dni pojawia się tutaj w Katowicach w Dolinie Trzech Stawów, ale wiedziałam, że bez względu na to, co się tutaj dzisiaj przez te 3 godziny wydarzy, głos tej pani musi zabrzmieć. intrygująca, tajemnicza i tylko po dzisiejszym dniu bardziej tak o niej myślę. Chelsea Wolf, bo nie zgodziła się przyjść do mnie na wywiad, nie udziela żadnych przed koncertem na OFF festiwalu, więc pozostanie dla mnie tajemnicą. Ujawni tylko tyle, ile będzie chciała swoim koncertem na scenie leśnej. To już będzie późno wieczorem, będzie ciemno. Ta scena leśna nazywa się tak nie bez powodu. Otoczona wysokimi, majestatycznymi drzewami, podświetlona, wygląda w nocy naprawdę pięknie. I chociaż wydaje się, że może być stworzona właśnie dla takich delikatnych, troszkę siejących pewien niepokój dźwięków, to jednak ta scena przyjmuje z godnością najróżniejsze gatunki muzyczne. Odbywają się pod nią szalone tańce, wypełnione ciszą absolutną wręcz, skupieniem słuchanie. Są momenty jakiegoś dzikiego szaleństwa, głośnych uderzeń gitar, jest muzyka taneczna, ale oczywiście to samo mogę powiedzieć o każdej z pozostałych trzech scen OFF festiwalu. O tym już wielokrotnie mówiliśmy, jak mieszają się tutaj gatunki. I wygląda na to, że to właśnie Chelsea będzie nam towarzyszyć do godziny 19:00 raz jeszcze z jej albumu Pain is Beauty. Dźwiękami, które za kilka godzin będą rozbrzmiewać ze sceny leśnej OFF Festiwalu, kończę moje dzisiejsze spotkanie z Państwem. Zostawiam Państwa w dobrych rękach po godzinie 19:00. Piotr Metz i lista osobista oczywiście stąd, z Doliny Trzech Stawów, z drugiego dnia 9. edycji OFF Festiwal. A my już mówimy do usłyszenia. Zofia Kruszewska w Warszawie, Romuald Wrzodak, Wiesław Szala, Anna Gacek. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Trójkowy koncert Renaty Przemek z lutego 2012 roku był pierwszym występem artystki w naszym studiu. I to występem znakomitym. Babę zesłał Bóg, raz mu wyszedł taki cud. Daj mi niepokorne myśli, niepokoje. Ten wypełniony przebojami koncert przypomnimy w niedzielę tuż po 20:00. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 sierpnia, jest 19:00. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie kolejna pro-palestyńska manifestacja w Paryżu, prezes PiSu krytycznie o ministrze rolnictwa i olsztyński spacer szlakiem filmu Stawka większa niż życie. W Paryżu znów wielotysięczna pro-palestyńska i antyizraelska demonstracja. Jej uczestnicy przeszli z placu Denfert-Rochereau na południu miasta w kierunku placu Inwalidów, który znajduje się w centrum. Na transparentach można było przeczytać: Izrael morderca, prezydent Hollande współwinny. Jesteśmy tu, żeby zamanifestować nasze całkowite poparcie dla palestyńskiego oporu i potępić ten rząd hańby, który zgadza się ze stanowiskiem Izraela, mówił do tłumu jeden z przedstawicieli ruchu Palestyńska Młodzież, Omar Al-Sumi. To już trzecia taka manifestacja. 23 lipca przeszło tą samą trasą blisko 15 tysięcy osób, apelując o sprawiedliwy i trwały pokój między Palestyńczykami i Izraelczykami. 26 lipca propalestyńska manifestacja została zakazana. Na Placu Republiki pojawiło się jednak kilka tysięcy osób. Doszło do starć z policją. W wyniku trwającej od 8 lipca izraelskiej ofensywy w Strefie Gazy śmierć poniosło ponad 1600 Palestyńczyków, w większości cywilów, w tym prawie 300 dzieci. Po stronie izraelskiej zginęło 63 żołnierzy. To dane podawane przez międzynarodowe organizacje, bo Izrael przekonuje, że ma dowody na to, iż około połowy Palestyńczyków, którzy zginęli w izraelskiej ofensywie w Strefie Gazy, to bojownicy. Zapewnia też, że robi wszystko, co w jego mocy, by unikać ofiar wśród niewinnych ludzi. Rada Praw Człowieka ONZ wszczęła już międzynarodowe śledztwo w sprawie naruszeń prawa, do których mogło dojść podczas ofensywy Izraela w Strefie Gazy. Projekt rezolucji w tej sprawie przygotowali Palestyńczycy. Na razie nie ma mowy o negocjacjach pokojowych. Izrael nie wysłał do Kairu na dzisiejsze rozmowy swoich przedstawicieli. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński zarzuca ministrowi rolnictwa Markowi Sawickiemu, że za mało robi w sprawie rosyjskiego embarga na polskie warzywa i owoce. Zamiast różnego rodzaju aroganckich wystąpień, pan Sawicki powinien zająć się polskim rolnictwem. Pisałem o tym w liście do Donalda Tuska. Jest bardzo ciężka sytuacja. To jest oczywiście dodatkowy element, ale po to jest Unia Europejska, żeby tego rodzaju sytuacje w jakiś sposób prostować, to znaczy, żeby po prostu płacić odszkodowania. Tyle tylko, że wczoraj minister Sawicki rozmawiał w Brukseli o rekompensatach dla polskich rolników i wszystko wskazuje na to, że Komisja Europejska na nie się zgodzi. Analizuje już polską prośbę o odszkodowania. Znów trzeba było wstrzymać ruch. Przez kilka godzin ulica Żelazna w Warszawie była zablokowana podczas prac przy budowie kanalizacji. Robotnicy znaleźli pociski z czasów II wojny światowej. Pracownik bezzwłocznie poinformował policjantów, którzy zabezpieczyli miejsce znaleziska. Jednocześnie informując saperów, wyłączona została z ruchu ulica Żelazna na odcinku od ulicy Grzybowskiej do Chłodnej. Jak się okazało, saperzy zabezpieczyli 36 pocisków. Iwona Jurkiewicz z Komendy Stołecznej Policji dodaje, że to już kolejne takie znalezisko w tej okolicy. W lipcu, też na Żelaznej, robotnicy znaleźli 2 niewybuchy. Mamy wiele takich zdarzeń, gdzie zostają znalezione jakieś pociski, niewybuchy pochodzące najczęściej z okresów II wojny światowej. Dlatego też my apelujemy o zachowanie ostrożności. Jeżeli znajdzie taki pocisk na przykład w lesie spacerowicz, osoba całkowicie postronna i nie do końca czasem mająca świadomość, co napotkała, jakie zagrożenie to może nieść. Dlatego bardzo prosimy, jeżeli ktoś znajdzie pocisk, niewybuch, natychmiast o przekazanie tej informacji policjantom, saperom. Co roku patrole saperskie interweniują w sprawie takich niebezpiecznych znalezisk kilkadziesiąt razy. I na koniec spacer szlakiem Hansa Klossa, dokładniej dawnych planów filmowych w Olsztynie, na których pod koniec lat 60. kręcono stawkę większą niż życie. W Olsztynie było kręconych 5 odcinków Stawki Większej niż Życie i to zarówno w centrum, jak i na obrzeżach miasta. Przez dobry miesiąc ekipa tutaj przebywała. Jak ogląda się zdjęcia z tamtych lat, to widać plan filmowy, a poza planem mnóstwo osób, które przychodziły popatrzeć, jak wygląda kręcenie serialu. Po prostu ludzie wiedzieli, że na przykład ekipa jutro pracuje tutaj na Starym Mieście, no i ekipa miała pewien problem, żeby zabezpieczyć porządek, czyli żeby można było realizować zdjęcia. Co pana skłoniło, żeby przyjść? Jestem fanem serialu. Dorastałem praktycznie razem z tym serialem. Fajny serial, chciałem zobaczyć po prostu te miejsca, w których był kręcony. Nasz olsztyński reporter rozmawiał z Bogdanem Bernackim, współautorem książki opisującej miejsca, w których kręcono serial, oraz z uczestnikami wędrówki. A kolejne spacery po plenerach związanych z serialem odbędą się we Wrocławiu, Płocku, Łodzi, Gdańsku i Warszawie, choć akurat w stolicy nakręcono tylko jeden odcinek Stawki Większej niż Życie. To był serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od wizyty w Kielcach. Tam piłkarze Korony w upale grają z Pogonią Szczecin w trzeciej kolejce T-Mobile Ekstraklasy. W Pogoni od pierwszej minuty gra Marcin Robak, który miał cieszyć się grą i zarabiać grubą kasę w Chinach, a kopie znów na naszych boiskach. Na razie gola nie strzelił. Strzelił go dla Pogoni Hernani. Wcześniej dla Korony trafił Kiełpi. Na początku drugiej połowy mamy remis 1-1. O 20:30 Legia Warszawa spotka się u siebie z Górnikiem Zabrze, a w najbliższą środę mamy nadzieję do pełni formalności w rewanżowym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów przeciwko Celticowi Glasgow. The Boys nadal formą nie grzeszą. Polani w Warszawie dziś dostali jeszcze większe. W towarzyskim spotkaniu z Tottenhamem przegrali aż 1-6. Co łączy Legię i Celtic? Poza tym, że znów zagrają ze sobą